有你温柔，阿布松nagmamahal bakit bigla kang nagbago ano ba ang kasalanan ko kung nagkulang man ang pag-ibig ko minalang halaga ang damdamin mo patawad ang pagsamo ko di magawang limutin ka kahit ngayon wala ka na ang mahal ko'y ikaw pa rin kahit nasa pagtulog ko ikaw ang napapangarap ko Limutin mo na ang iyong lumbay Magbalik ka na sa piling ko At nang muling mabuhay ang pag-ibig na walang hanggan Ang pag-ibig ko, winalang halaga Ang damdamin mo, patawad ang pagsamo ko Di magawang limutin ka Kahit ngayon, wala ka na Ang mahal ko'y ikaw pa rin Kahit nasa pagtulog ko Ikaw ang napapangarap ko Limutin mo na ang iyong lumbay Magbalik ka na sa piling ko at nang muling